Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela 22 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Prokuratorskie zarzuty usłyszy znany specjalista od marketingu politycznego Piotr T. Jest podejrzany o posiadanie treści pedofilskich. Dopalamy się sportem, przekonują młodych policjanci z Radomia. Rodziny katyńskie wspominają bliskich na cmentarzu w Bykowni. Znany specjalista od marketingu politycznego Piotr T., zatrzymany przez policję, jest podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze pedofilskim. Rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Marcin Saduś, mówi, że dziś ma usłyszeć zarzuty. Sprawa ma związek ze zdarzeniem sprzed dwóch lat. Policja przeszukała wówczas mieszkanie Piotra T., zabezpieczono m.in. jego komputer. On sam zaprzeczał w mediach oskarżeniom i sugerował, że materiał z treścią pedofilską mógł zostać mu podrzucony. Był zatrzymany w podobnej sprawie także w 2007 roku. Wówczas, podobnie jak dwa lata temu, nie usłyszał zarzutów. Ostatnio chwalił się w mediach związkiem z dużo młodszą mieszkanką Kambodży. Dopalamy się sportem, przekonują młodych policjanci z Radomia. Ze statystyk wynika, że na kontakt z narkotykami i dopalaczami narażone są coraz młodsze dzieci. Dlatego programy profilaktyczne są wręcz koniecznością, mówi podinspektor Aneta Pawlińska. Docieramy do dzieciaków poprzez debaty społeczne, poprzez debaty takie młodzieżowe, olimpiady sportowe. Co na to młodzież? Bardzo jest super, lubię grać w piłkę nożną. Sport najlepszym dopalaczem. Zamiast narkotyków albo innych używek powinniśmy po prostu zażywać sportu. Wow! Tu można spędzić dobrze czas. Policyjne kampanie antydopalaczowe finansowane są m.in. z programu ograniczania przestępczości A i A społecznych zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka. Rodziny katyńskie o bliskich na polskim cmentarzu w Bykowni, niedaleko Kijowa. Spoczywa tam blisko 3,5 tysiąca oficerów, policjantów, urzędników, profesorów, prawników i naukowców zamordowanych w 1940 roku z rozkazu Stalina. Janina Wersztajn przyjechała odwiedzić symboliczny grób ojca, kapitana Władysława Wersztajna. Przyjechałam po raz trzeci tutaj. Ja jestem jego młodszą córką. Nie jest mi go bardzo, bardzo brakuje. No, jest to bardzo wzruszające i dlatego przyjechałam. Smutne uczucie, bo ja ojca pamiętam, bo jak ojca zaaresztowano, to ja miałam 9 lat. Jeszcze ostatni raz go przeprowadzono do domu na Boże Narodzenie w 1939 roku i wtedy go już zabrano i wwieziono. Przed uroczystościami polska delegacja oddała hołd polskim i ukraińskim ofiarom represji z lat 30. Wtedy w tak zwanej operacji polskiej NKWD zamordowano ponad 111 tysięcy Polaków mieszkających na terenach Związku Radzieckiego. W Bykowni spoczywa kilka tysięcy naszych rodaków. Papież przypomniał o obchodach wspomnienia liturgicznego świętego Jana Pawła II. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie Franciszek podkreślił, w dniu, gdy przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, papieża misjonarza, powierzamy jego wstawiennictwu misję Kościoła w świecie. Dziś rano w Bazylice Watykańskiej przy grobie polskiego papieża odbyła się uroczysta msza z udziałem polskiego duchowieństwa i wiernych. Przewodniczył jej kardynał Stanisław Ryłko. W homilii podkreślił, że Jan Paweł II zawsze szedł odważnie pod prąd, przeciw dyktaturom i poprawności politycznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze dwie smutne informacje. Zmarł Marek Pacuła, dziennikarz satyryki i kabareciarz związany z od ponad 40 lat z krakowską piwnicą pod Baranami. Po śmierci Piotra Skrzyneckiego również dyrektor artystyczny. Za działalność artystyczną uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Polskiej Gloria Artis. Artystę wspomina Grzegorz Turnał. Fantastycznym człowiekiem, był świetnym satyrykiem, bardzo dobrze pisał, świetnie się prezentował na estradzie. Będę go chciał pamiętać jako człowieka uśmiechniętego i dowcipnego, bo taki był. W wieku 88 lat zmarł aktor Lech Ordon. Zagrał w ponad 150 filmach telewizji, serialach telewizyjnych. Popularność przyniosły mu role m.in. w Żonie dla Australijczyka, jak rozpętałam II wojnę światową. Nie lubię poniedziałków, Chłopach, Janosiku, także w wielu spektaklach teatru telewizji. Ostatni raz na dużym ekranie pojawił się przed 6 laty w filmie Listy do M. To był serwis Trójki. Od 7 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 14 na zachodzie, mokro i pochmurno. Nocą na zachodzie zacznie się przejaśniać, padać zacznie na wschodzie, a w Beskidach i Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem. W północno-wschodniej połowie kraju mgły, przeważnie od 3 do 6 stopni, jutro w pogodzie bez zmian. Trójka. Program trzeci.

quiero saber. Ay, si volveré, yo volveré. Si sobrevivo en el frente, si no me mata la noche. Sin tu querer, si volveré, yo volveré. Si tú no olvidas mi nombre, si tú me quieres amar, yo volveré. Tak, najwyraźniej potrzebowałem, żeby ktoś dzisiaj na mnie pokrzyczał, ale też potrzebowałem takiej solidnej dawki energii i słuchając wraz z Państwem Bójki z jej minionej płyty, marzyłem o tym, żeby kiedyś usłyszeć ją w takim osobliwym duecie, który by tę jej energię jeszcze zwielokrotnił. I to zaskakujące, bo przecież słyszeliśmy ją w tak wielu kontekstach, a w tym jednym nie. I jak się pewnie Państwo domyślają, mam na myśli duet z Diego El Cigalą. No skoro to się nie zdarzyło w świecie rzeczywistym, to może w sieście przynajmniej ich spotkajmy i postawmy obok siebie. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los pies hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Con tres toques de conga en un manantial de sabor. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Señores, nací moreno, soy moreno con sabor, por eso yo fui llamado. Thank you. na Diego Sigala, a żeby nam siestowiczom tutaj się krew w żyłach nie zagotowała, to poprosiłem Roberto Fonseca, żeby zechciał uprzejmie zagrać nam teraz troszkę łagodniej swoją habanerę. Thank you. Roberto Fonseca ze swoją Habanerą zaprowadził nas, proszę przyznać, w świat starej Hawany, a tym samym też w świat Bolera. I to jest chyba dobry moment, żebym wreszcie się zająknął o naszej nowej trójkowej płycie siestowej. Ona już za chwilę, już za chwileczkę, już za momencik. Już jest gotowa, już się gdzieś tłoczy i drukuje. I nie przesadzę chyba, kiedy powiem, że jest ona pierwszym od ładnych paru lat takim moim ziszczeniem marzeń o tym, czym mogłaby być siestowa płyta. Pewnie nie jest dla Państwa tajemnicą, że przez tych właśnie kilka lat ostatnich sporo się w sieście pochylaliśmy nad tradycją bolera, nie tylko zresztą kubańskiego, z całej Ameryki Łacińskiej. I ta siesta 13, siesta szczęśliwa, szczęśliwa trzynastka, jeśli Państwo chcą, będzie miała podtytuł Bolerioza. To jest taki nasz neologizm siestowy, który mówi także o tym, że można zapaść na taką szczególną przypadłość jak bolerioza, która polega na tym, że nijak przez lata otrząsnąć się z czaru bolera nie można. A więc sporo boler tam przed nami. Album będzie dwupłytowy. I ten, który cieszy mnie szczególnie, bo prawa do tych nagrań zbieraliśmy przez 2 lata, to są rzeczy stare, z lat 50. i jeszcze wcześniejsze, gdzieś z końca świata i z pradziejów. Jeśli Państwo pozwolą, teraz ułożę taki tryptyk na prędce z tych nagrań, które już niebawem pojawią się na naszej szczęśliwej trzynastce o podtytule Boleriosa. Este amor tan fatal que atenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias vehementes, este calor de perdonándote todo tu pasado y presente, pero no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombre. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas. No, pero no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, arráncame, Dios mío, esta idea maravillosa de desearla siempre, siempre, sobre todas las cosas. naszej siestowej 13 już płyty Benny Morea. Tej płycie towarzyszy opasła, i to jest mało powiedziane jak na książeczki płytowe, książeczka właśnie, księga płytowa, gdzie wszystkie te postacie i te utwory są skrupulatnie opisane, więc ja już teraz tylko skrótowo, że wśród naszych bohaterów Boleriozy znajdują się tacy mistrzowie jak Pedro Vargas z Meksyku. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré. Ahí donde tú estés, espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina y es esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo y ahí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Espérame en el cielo, corazón. Pedro Vargas z naszej 13 siestowej płyty. Ja mówiłem, że to jest album podwójny i ta jedna część ze starymi bolerami sięga gdzieś hen pamięcią w odległą przeszłość. Natomiast jest oczywiście jeszcze płyta druga ze współczesną muzyką latynoską i kto sądzi, że tam umkniemy przed bolerem, ten srodze się zawiedzie. A, jeszcze jedna sprawa. Zdradzę Państwu tajemnicę dla siesty ważną. Najwyższy czas już, moim zdaniem, że po raz pierwszy też będzie siestowy winyl z tymi właśnie starymi bolerami, bo jakkolwiek ja wielbię w ogóle ideę winylu, na takich czarnych płytach się wychowałem, to wciąż wydaje mi się, że dzisiaj zbierać winyle, no to po prostu trzeba mieć nie tylko sporo gotówki, ale też mnóstwo miejsca w domu i mnóstwo czasu. To akurat jest ładne, taki slow life z winylem się też kojarzy. Ale nie o tym, tylko o tym, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, że to rzeczywiście ma sens, bo te stare bolera przecież były nagrywane z myślą o czarnej, trzeszczącej płycie i powinny na nią wrócić wreszcie. I stąd też te czasy. Pedro Vargas śpiewał 2 minuty 15 sekund bodaj. Więc na jednej stronie zmieścimy tych bolers 6-7. Proszę się rozglądać. Pierwszy siestowy winyl, niewykluczone, że ostatni, przed nami. Wśród tych starych boler, tak jak mówiłem, się koncentrujemy na Kubie oczywiście, ale też się pojawia Meksyk, jak słyszeliśmy, w postaci Pedro Vargasa. Czy od razu zdradzę, bo jakże mogłoby być inaczej, Chile z Lucio Gaticą, ale też, i to pewnie nie zaskoczy jakoś przesadnie siestowiczów, szukamy śladów bolera też i w innych kulturach. Desejo alguém que não sinta cansaços de apertar-me sempre, sempre em seus braços. Desejo alguém que também goste de mim, para seguir bem juntinhos os mesmos caminhos até ao fim. Desejo alguém de olhar sedutor para construir nosso ninho de amor. Alguém que não jure por prazer de jurar. Com esse alguém é que eu vivo a sonhar. Ninho de amor, alguém que não jure por prazer de jurar. Com esse alguém é que eu vivo a sonhar. Com esse alguém. Tao da Silva, Portugalczyk, z naszej 13. siestowej płyty Bolerioza. A jak się pojawi ten winyl, to ja go przyniosę do Państwa drżącymi rękami i będziemy go wspólnie słuchać. Ja mam nadzieję, że będzie trochę szumiał i trzeszczał, bo no to zdecydowanie doda czaru owym starym bolerom. Żeby temat bolera zakończyć, jeszcze jeden utwór, ale już spoza naszego dwupłytowego albumu. No, dwie płyty, a i tak się nie zmieścił. Co zrobić? W każdym razie tutaj przed chwilą Tristão, ktoś zgrabnie grał solo na saksofonie. I ja chciałem pójść tym tropem, bo jest jedno jedyne bolero w dziejach, w którym na saksofonie gra Branford Marsalis. A jak wiemy, Branford jest dla siesty postacią no świętą, nieomal. Więc pójdźmy jeszcze tym tropem przez moment. To jest z Chile dziewczyna, Claudia Cunha. I ten temat pewnie Państwo rozpoznają, choć niekoniecznie z jego hiszpańskiej oryginalnej wersji. Ya no lo puedes dar. cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Échame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Takie bolero utajone było w tej wersji, ale oryginalnie w epoce pradziejowej powstało rzeczywiście jako bolero, potem po latach stało się przebojem w świecie anglosaskim, już niekoniecznie jako bolero, raczej jako taki swingowy hit pod tytułem What a Difference a Day Makes. I zresztą ten fragment angielski Claudia Acuña też przywołała, żeby państwo się nie pogubili, że niby coś dzwoni, ale nie bardzo wiadomo w jakim kościele. Tak to często bywało, że te utwory powstawały gdzieś hen w odległych krajach, a potem stawały się przebojami w Ameryce z angielskim tekstem. Tak było z bolerem, tak ba, więcej niż raz było z bossanową. A skoro jesteśmy już przy świetnych dziewczynach śpiewających w języku Cervantesa, to troszeczkę podnieśmy temperaturę. Poco Z radością przypominam, że w towarzystwie księżniczki muzyki sefardyjskiej Mor Karbasi ruszamy w króciutką trasę naszej trójkowej siesty w drodze. Zaczynamy już niebawem, to będzie 4 listopada w Bielsku Białej. Potem będziemy też we Wrocławiu i w Lublinie. Z serca zapraszam. Jeszcze raz Mor dziś w sieście. Desde mi ventana una flor amada es mi niña con el sol en el pelo. Lágrimas asoman suaves, temblará su mundo frágil. En tu senda están mis manos para le ves tus pasos. Rosa de blancas mañanas, dime quién te habla de amor. Pétalos de la esperanza caerán cuando te vayas. Mira cómo el viento lo juega alegre cuando tus ojitos dudan. Tu pena es la mía. Karbasi na żywo w sieście w drodze. Zaczynamy 4 listopada w Bielsku, potem Wrocław i Lublin. Fajnie będzie Państwa zobaczyć ponownie w tych miejscach. A my jakoś nie możemy się dzisiaj uwolnić od świetnych dziewcząt z kręgu języka hiszpańskiego, więc jeszcze zanim pójdziemy w stronę luzofonii, bo to się dzisiaj nieuchronnie zdarzy w drugiej odsłonie, o tym za chwilę, to jeszcze zaproszę Martę Gomez. De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo, de tanto dormir se la llevó el viento. Se fue mi niña y se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste y también riendo. A mí me dejó recuerdo. Brillaba su mente de tanto reír, le llegó la muerte como una ilusión. Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo, y se fue mi niña, se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste, también riendo, a mí me dejó su recuerdo. Se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste, y también riendo, a mí me dejó su recuerdo. Y se fue mi niña, se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste, y también riendo, a mí me dejó su recuerdo. De una historia triste nació este invierno que hoy canto. Marta Gomez, jak można pisać takie piękne piosenki, takie, w których nie da się żadnej nuty przestawić, bo wszystkie ułożone są doskonale. Jak można pisać takie piosenki i to całymi naręczami, jedną za drugą? Ja nie wiem. No ale jest parę osób, które to potrafią. Kilka boskich dziewcząt. Marta jest jedną z nich. Druga z nich wystąpi za chwilę w Sieście. I w jakimś sensie będzie to dzisiaj koniec. Ale tylko w jakimś sensie, bo w drugiej odsłonie zapraszam Państwa na koncert. Na koncert, nie ma co się oszukiwać, ściśle siestowy. Kiedy byliśmy w naszej trójkowej trasie siesty w drodze z Lurą, to któregoś wieczoru pojawiliśmy się w Trójce właśnie, w sąsiadującym tutaj z naszym studiem Agnieszki Osieckiej, salą koncertową poniekąd. I co się nie działo? No więc właśnie, co się działo, to Państwo usłyszą w drugiej części siesty dzisiaj. Ja tymczasem już się żegnam, ale lojalnie uprzedzam, też niejako powrócę na żywo w drugiej odsłonie koncertowej. Tymczasem Melody Gardot, a my się słyszymy jak zawsze też za tydzień. So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was unmanned. So we meet again, my heartache. Like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tie.